ہے، یہ نقل غلط ہے. امام محمد نے کتاب الاصل میں پہلے قول کی تصریح فرمائی ہے. دردیر مالکی کہتے ہیں کہ شاید یہ قول اظہر ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ دونوں کے زمانے متحد ہوں، اور اگر کسی کا زمانہ زیادہ ہو تو پھر وحیت ہو، لہٰذا اگر قیام کا زمانہ زیادہ ہو تو تقویل قیامت کر، اور رکوع سجود کا زمانہ زیادہ ہو تو تقصیر رکوع سجود افضل. امام احمد سے تیسری روایت منقول ہے کہ دونوں مساوی ہیں. امام نووی نے امام احمد سے قول توقف کا نقل کیا. قاضی ابو یوسف اور اسحاق ابن راہوے فرماتے ہیں کہ اصل تقصیر الرکوع والسجود، تقصیر الرکوع والسجود نہار میں افضل ہے اور تطویل قیام لیل میں. اگر کسی آدمی کا رات میں کوئی خاص معمول ہو مثلاً تین پارے پڑھنے کا تو اس کو تقصیر الرکوع والسجود کا رب حاصل کر لینا چاہیے، رکعت میں اضافہ کرے تاکہ رکوع سجود زیادہ ہو جائیں. جو لوگ قول اول کے قائل بخاری نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور حضرت جابر کی حدیث ہے قیل یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل قال طول القنوت، رواه مسلم رحمه الله تعالی. وبه قال حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا شعبه عن عمرو بن ابي واقع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله القدر مثل قائما حتى امت بامر سوين، قلنا ما امنت قال امنت ان اقعد واذان النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي واقع عن عمرو بن ابي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام للتهجد من الليل يشتقى بالسواك. ذکر فرمائی ہے اور اس میں پورے قیام کا کوئی ذکر نہیں ہے، روایت پر جن کی بات نہیں ہے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں غالباً کاتب کی غلطی سے بات ہو گزر آ گئی ہے، بخاری کی تہذیب کتاب سے پہلے اوقات کاری اور بخاری میں کئی تحقیق پر رکھتے ہیں. ابن بطال یہ باتیں بعض وقت کہہ جاتی ہیں کہ بخاری تہذیب کتاب سے پہلے مر گئے، لیکن یہ غلط ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب اپنی جوانی میں تصنیف، اور تصنیف کے بعد 23 سال زندہ رہے، کیا اتنی زندگی میں اتنی طویل مدت میں ان کی تہذیب کتاب کو منتظر ملا. بات یہ ہے کہ مصنف کبھی کوئی بات لکھتا ہے جس کے بدن کوئی احتمال ہوتا ہے، اور اتفاق وہاں پہنچ کر اسے احتمال کی طرف توجہ کا موقع نہیں مل پاتا ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. بات کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قامل التہجد سے ترجمہ ثابت کیا کہ اس سے قیام محتاج بخاری اس کو ٹکالیے کہ اس صورت میں حضرت حذیفہ کی حدیث مسلم ترجمہ نہ بنے، بلکہ وہ عادت بنی جو دوسری احادیث سے مستقبل ہے. بال کہتے ہیں بخاری نے ترجمہ اس طرح کیا کہ اس میں تہجد کا لفظ، اور تہجد کہتے ہیں ترجمہ کو، اور اسی کے ساتھ آپ نے مسواک پر کی، اور مسواک مزیل النوم ہے. ظاہر ہے کہ قیام طویل ہوتا ہو جاتا آدھا خلاصت مانے کر عید مرشد. علامہ بدر الدین ابن جماعت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے حذیفہ کی ایک دوسری روایت یاد دلائی جو امام مسلم نے تقریر کی ہے، جس میں سورہ بقرہ اور آل عمران کے پڑھنے کا ذکر ہے. عاقب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ممکن ہے بخاری نے حذیفہ کی حدیث کے لیے با بیان چھوڑی ہو کوئی ترجمہ منعقد کریں گے لیکن موقع نہیں مل سکا اور کاتب نے اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ ملا دیا اور بیان پیش کر دیا. عاقب کی بات بالکل بے مغز ہے, اس کے معنی تو وہی ہوئے کہ بخاری تہذیب کتاب سے پہلے واپس چلے گئے, اور اگر ایسا ہوتا تو امام بخاری باب کو لکھتے. عادت ان کی یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیا ترجمہ منعقد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے باب کا رد لاتے ہیں. چلیے, وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف صلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. اسی طرح سے دوسری جگہ بھی کیفا کانا آیا, لیکن عام نسخوں میں کیفا کے بجائے کم ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس ترجمہ کے باب سے دو باتوں پر تنبیہ کی ہے, ایک صلاۃ اللیل کی ادائیگی کی کیفیت, اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صلاۃ اللیل کی مقدار. کیفیت تو ابن عمر کی حدیث سے مستفاد ہے, صلاۃ اللیل مسنا مسنا نماز دو, تہجد کی نماز دو جو رکعت پڑھی جائے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مقدار مجموعہ مندرجہ باب سے سمجھ میں آتی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ معمولات مختلف تھے, کبھی سات کبھی نو کبھی گیارہ اور کبھی تیرہ رکعت پڑھا کرتے تھے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني خالد بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل؟ قال مثنى مثنى فاذا كنت صبح فاوتر بواحده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابي عن كبر قال حدثني ابو جمره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعه يعني بالليل. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرني اسرائيل عن ابي حسين عن يحيى بن وقاب بن المطلب قال قالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال صبر وكسر و11 سوى ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبيد الله بن مزرعه اخبرنا عن ذلك عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه منها الوتر وركعه الفجر. قال صبر وكسر و11 يعني ما الوتر کے ساتھ بھی کبھی سات کبھی نو کبھی گیارہ. امام احمد ابو داؤد نے عبداللہ ابن ابی قیس سے روایت کیا, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر من الليل, قالت بأربعین وثلاث وستین وثلاث وثمانین وثلاث وعشرین وثلاث ولم يكن يوتر لأنقص من سبعین ولا بأكثر من ثلاث عشر. غالب گمان یہ ہے کہ یہ اکثری حالت ہے, ورنہ ایک مرسل روایت میں ہوئے تہجد کی نماز 17 رکعت پڑھنا وارد ہے. اگر وہ روایت ثابت ہو تو پھر اس حدیث مذکور کو اکثری احوال پر محمول کیا جائے گا, اور اگر اس کے ارسال کی وجہ سے اس کو ثابت نہ مانا جائے تو حدیث اپنے ظاہر بیرمین و سلاس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چار تو تہجد ہوتی تھی اور تین وتر ہوتی تھی. یہ حدیث میں وتر کے تین رکعت ہونے کے بیان میں بیان نہیں کر سکا, ظہور ہو گیا جو بات میں 34 سے بیان کر رہا تھا بڑھاپے میں آپ کو. یہاں اس جگہ پر یاد آ گئی, وہ بھی حدیث بیان کرنا مقصود تھا, اس کے بعد یہ یاد آ گیا کہ ہم کیا کہ دلائل میں سے ہے نہیں دلائل میں سے. چلیے گملا شاہ چلیے کہ گملا شاہ اس کا منہ دیکھو کیسا چوڑا سا ہے, جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت بندہ جس کے اندر وہ لگاتا ہے نا پودا مالی, اور اس پودے کے اندر گوبر اوبر ڈالتا ہے, کہ گملہ کہہ کر کے آپ نے کیا کہا, یعنی تیرا منہ ایسا ہے جیسے گوبرستان. کہتا ہوں اگر بیچارہ کبھی میری تعریف ہو رہی تو کشمیر کا رہنے والا ہے, کہہ جانا من کشمیر افہم. چلیے سنا کشمیر میں ایک ندی ہے جس میں مچھلی چلتی ہے, تو کتنی ہی گہرائی میں ہو وہ اوپر سے مچھلی نظر آتی ہے, تو جب ہم جوان تھے تو سوچتے تھے دیکھنا چاہیے, کہ جب بڑھاپا ہے بس معاف کرو کیا فائدہ, دیکھ ہی لیا تو کیا فائدہ. چلیے ہاں اگر تم لوگ مر رہے ہو اس میں گر گر کے ڈوب رہے ہو تو تھوڑی دیر کو دیکھنے کو دی جائے گا اپنے بچے ہیں کیسے ڈوب رہے ہیں, دیکھ لیں یہ نکالنے کی کوشش کریں گے کر سکتا ہوں, لیکن کوئی ایسی چیز ہاتھ میں رکھوں گا جس کو چھوڑ دینا آسان ہے, رسی پکڑوں گا اور لمبی رسی نہیں رکھوں گا کہیں نہیں پھنس جاؤں اس میں, بس ایسے جب تم ڈوب رہے ہو گے تو ایسے کروں گا پکڑ اس کو, اب پکڑ کے بوجھنے دینا اوپر کو, آہستہ آہستہ ایسے نکالوں گا, اگر دیکھوں گا نہیں نکل رہا ایسے کر دوں گا بس تم اندر چلے جاؤ گے, کہ کیا بات ہے مزہ آئے گا جب تم ڈوبو گے. ہائے افسوس بچے ڈوب رہے ہیں کیا کریں. چلیے اگر آپ کا بچہ بھائی ان کے لیے اتنی کوشش کروں گا اور کیا, اگر اپنا بچہ ڈوب رہا ہو تو کام ڈوبنے کا میں ایسے پکڑوں گا کھینچوں گا پھر دور تو جب چھوڑ جاؤں گا تھوڑے گروں گا چھوڑ دوں گا تو سپنا کیوں آیا تھا یہاں ڈوبنے کا ڈوب کے تھوڑے ڈوبوں گا. لیکن بچوں ماں ایسی نہیں, کلکتے میں جہاز پر ایک عورت سوار تھی پانی کے جہاز پر, وہ اپنے بچہ تھا تو باہر کی طرف کو آئے ہوا کے لیے, ہاتھ سے ایک دم بچہ نیچے گیا, بے قرار ہو کے دریا میں گر گئی, فوراً سمندر میں کود گئی, بس وہ تو کشتی والے ہوتے ہی میں سرکاری دوڑے جلدی سے, اور انہوں نے عورت کو بھی نکالا اور بچے کو بھی نکال لیا. عورت کو نکالنا تو خیر آسان, چھوٹی سی بچے کو کیسے نکال لیا, بڑی مہارت کی بات ہے, بنگالی بہت ماہر ہوتے ہیں ایسے نہیں سمجھ لیا, باقی یہ بنگالی بہت عجیب ہوتا ہے, کینچوا ہوتا ہے نا, کینچوا تو زمین کے اندر چلتا ہے تو پانی میں چلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. یہ آنکھوں دیکھا قصہ ہے, یہ کوئی فرضی قصہ ہے, ہمارے شاگرد وہ خود اس جہاز میں سوار اس وقت یہ قصہ پیش آؤ, نہیں یہ قصہ سے ماں نہیں برداشت کر سکتی کسی چیز کو, جب مینا میں آگ لگی تو ماں جل گئی تو بیٹا پریشان, تو ماں نے کہا بس تو اپنی جان بچا مجھے جل جانے کی, سمجھ میں آیا نا بھائی. بس اللہ ماں تو ماں ہی ہے, باپ بھی وہ باپ نہیں تو ماں میں, اسی لیے بچے میں تمہیں اگر ڈوبتا دیکھوں یہ تو کہوں گا بچے ادھر ادھر ادھر چلے ادھر چلو, اور آگے کچھ نہیں کروں گا, دور دور سے تقریب کروں گا, اور اگر تم ڈوبنے لگو گے چلو وہ مقدر تھا ڈوب جائیں گے, کیا کیا تھا مقدر تھا کون ٹال کہ قریب ہر گز نہیں جاؤں گا, قریب دور سے بہت دور سے کھڑے ہو کر تقریب کروں گا, بچے کو پکڑ لو یہ پکڑ لو, اور بچے ایسے موت سے بچانا اوپر سے فیصلے, ایک ساتھ جا رہے ہیں سائیکل پر چادر منہ آ گئے ان پر اور سائیکل ان کی گھوم گئے, کہ جب نہر چلتی ہے بس اس میں جا گرے, تو کہتے تھے کہ وہاں جھنڈ کھڑا تھا انہیں ہاسوں کا, میں نے اس کو پکڑ لیا, چلو کہتے ہیں اس کے سہارے نکلا ہے، نہ کہا اللہ نے نکالا نہ جھوٹ، تھوڑا اتنا مضبوط ہوتا تھا آدمی فوراً گر جاتا، سائیکل کو ہاں والوں نے نکال کے لیا، چادر شاید ان کی کہیں اور چلی گئے، وہ نکل آئے، سب نکل آئے، چھوٹی صاحب ہیں وہ آتے ہیں یہاں کبھی ہمارے یہاں، میں کہا تیرا تصور دنیا سے الگ ہی ہے، باغوں والا تصور، ارے جب ہوا چل رہی تھی تو کیا ضرورت تھی کہ چادر کو آپ سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے صحیح کر کے اتر کے چادر لپیٹ لیتے، کچھ سائیکل پہ بیٹھتے، لیکن بچوں اللہ اپنی قدرت دکھاتا، جھوٹ کے ذریعے بچا دیا، اور جب موت دینے پہ آتے ہیں تو بڑی سے بڑی طاقت بچانے، وہ تین بچے تھے روزی کرنے کے لیے نہر میں اترے تو وہ ایک بچہ جو تھا اس کا پاؤں پس گیا، اور اس نے کہا میں تیرنا نہیں جانتا، مجھے بچاؤ، اچھا لیکن وہ تو سب بچے تھے، بہت چیخے چلائے لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو مرنے سے پہلے پہنچا، موت آتی ہے تو ایسے تم لوگ بھی نہر میں اترو بچے، تو دیکھو کتنی اتنی سے بچتے ہیں اور کتنی مر جاتے ہیں، کہ آپ کیا یہی سے اس کر ہم جائیں گے کم وقت ہو کہیں گرتے گرتے میں رومال پکڑنے لگے، ایک مرتبہ ہم گئے تھے جب جمان تھے، یہ ہے نا بڑی نہر، تو ایک تو پل بڑا ہے جس پہ ہوٹل چلتا ہے، چھوٹا سا ہے اتنا سا تنگ سا بنا، اب میں تھا بھائی جوان اس پہ میں نے کہا اس پتلے پر چلوں گا، اب چلا لگا کودنے میں، اب شجاع الدین گھبرایا، اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا، کچھ بھی نہیں، اچھل کود کر کے ادھر اس طرف تو ہو گیا، اسی صحیح کودنے میں چابی میری جیب سے نکل گئی، اس وقت پتا نہیں چلا تو یہاں آئے چابی ہے، مارا میں نے زور سے وہ اٹھا کے اینٹ کا ٹکڑا، بس تالا کھل گیا، خاص مجھ کو تالا کھلنے کھولنے کی مہارت ہے، ایک ستار نے بتایا تھا اس طرح کھولتا ہے، تالا ٹوٹتا بھی نہیں کھل بھی جاتا ہے، ہمیں بتا دیتی ہر چیز نہیں بتاؤں گا، یہ علم اپنے ساتھ جائے گا، کیا مطلب تم چھٹے ہو چوری کرنے ہو جاتا نہیں بتاؤں، چلیے آخر اتنے زور سے مارنا پڑتا ہے کہ بنگالی کا سر تیما ہو جائے، ہر ایک کے بس میں طاقت نہیں ہے کہ اتارے کو مار کے، خاص انداز سے مارا جاتا ہے، جو بہت ماہر ہوتا ہے وہی مار سکتا ہے، کہ آپ نے کیسے سیکھا، ایک ہی مرتبہ میں سیکھ لیا، انہوں نے سکھایا نہیں تھا، وہ خود ہی بول رہے تھے، میں نے بھی دیکھ لیا، میں نے کہا اچھا یہ فن ہم بھی سیکھ لیتے ہیں، اور میں تو تمہارا سر بھی کھول سکتا ہوں، وہ کیسے بوٹ پہن کے ایک پیٹ ماروں گا تمہارے منہ پر، بس سب کچھ ختم ہو جائے گا، دماغ کھل جائے گا، چلیے کشمیری کہتا ہوگا مجھے غریب خواب کہتے ہیں، تو بہت نا اہل ہے، چل چل بچوں ہر وہ کام جس کی شریعت میں جاتی ہے ناجائز ہے، پانی میں ایسے شخص کو اترنا جو تیرنا نہیں جانتا اور خطرہ ہے ناجائز ہے، اسی طرح اور تیرنا نہیں جو جانتا ہے بچے اس کو بھی تو محتاط انداز، اب یہ جہاں دریا ہے گنگا خاص سمندر سے ملتا ہے، اتنے جوش پر وہ پانی ہوتا ہے کلکتے میں کہ ہر آدمی اس میں اتر کر وہ آسانی سے نکل آئے، بہت مشکل ہے، وہاں کے بنگالی تو نکل سکتے ہیں، وہ لوگ ماہر ہوتے ہیں، چلیے تو دیکھنے 16 روپے دے کر ہم چڑھے تھے، اور شاید 16 گز چلا ہوگا، ہمارے ایک ساتھی تھے دہلی کے، گھبرائے میں کہ لے بھائی 16 روپے اور جائے تو ہاں، وہ تو چاہ ہی رہا تھا ملا، اسے فوراً واپس ہو گئے، ورنہ میں تو چاہتا تھا ذرا بیچ میں چلے ذرا مزے کروں، دیکھوں کیسے جو ہے کشتی چلتی ہے، کیسے کیا ہوتا ہے، کیا کیا کرتے، ہلتا ضرور بچوں پریشان ہو جاتے، سب ایک کا پانی لے کر جاتے ہیں ادھر سے ذرا اور پانی لوں گا, پھر میں اپنا چشمہ بچے اس میں بھول آیا ہو, اس کے لیے 20-25 میل کا سفر کرنا پڑا, ہمیں لوٹنا پڑا, تو کشتی میں رکھا ہوا تھا اسے, بہت قیمتی چشمہ تھا, اسے چند دن پہلے دہلی میں بن پایا, ملاح کو اگر معلوم ہو جاتا تو اٹھا لیتا, تو یہ تھوڑا اتنا چلیے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قیام نوم اور مسجد قیام اللیل کا بیان, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام لیل کا حکم دیا, ارشاد ہوا کہ آلہ المزمکم لیل الا قلیلا نصفہ من قسم قلیلا او زد علیہ ورکل القرآن تفیلا, آپ کے دن قیام کو واجب فرما دیا, اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد جیسا کہ مسلم شریف میں آیت کریمہ علیہ وسلم کو سور مطابع لیکن فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ نازل فرمائی, اور قیام طویل کو منسوخ کر دیا, قیام قصیر باقی, اس کے بعد پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قیام قصیر بھی منسوخ ہو گیا صلوات خمسہ سے, لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ سورہ مزمل کے آخر میں اس آیت میں قتال کی سبیل اللہ کا ذکر اور قتال کی مشروعیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے, تو اس آیت کے ذریعے قیام لیل کی فرضیت ایک سال کے بعد کیسے منسوخ ہوگی, قیام لیل تو بالکل ابتدائے نبوت میں فرض ہوا اور تہجد کی نماز ہجرت کے بعد مشروع ہوئی, لا محالہ اس آیت کا نزول بہت بعد میں ہوا, اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ امام شافعی یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ قیام قصیر صلوات خمسہ سے منسوخ ہو گیا, یہ بھی صحیح, صلوات خمسہ کی فرضیت لیلۃ الاسراء میں ہجرت سے پہلے ہوئی, الا یہ کہ یہ کہا جائے وآخرون یقاتلون فی الارض, یہ بالکل اخبار بالغیب کے طور پر ایک بات کہی گئی ہے, تو امر آخر بہرحال یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قیام لیل جیسا کہ فرض ہوا تھا ویسے ہی باقی رہا, صرف طول منسوخ ہو گیا یا مطلقاً قیام لیل منسوخ ہو گیا, ایک جماعت اول کے قائل اور ایک دوسرے جماعت ثانی کی, یہی امام شافعی کی رائے ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر اختیار فرمایا ہے, اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں نے کتاب التہجد کے آغاز میں اشارہ کیا اور کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا حکم اور اس کا بیان آئندہ مستقل ترجمے میں آ رہا ہے، اور یہاں آغاز تہجد میں تو صرف تہجد کی مشروعیت کو ثابت کرنا ہے، اسی لیے آیت کریمہ میں غیر تہجد ہی نافل لک ذکر فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ذکر ہے، اور باب تحریض نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب سے بعض علماء کہتے ہیں امت کے قیام اللیل کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اولاً بخاری نے بتا دیا امت پر تہجد واجب، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تہجد کو ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ قیام اللیل طویل تو منسوخ ہو گیا اور قیام لیل فی جملہ باقی رہ گیا۔ لیکن ایک دوسرا احتمال اور بھی ہے جو ترجمہ مشار الیہ کے ذیل تقریر مذکور سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور وہ ہے کہ وہاں امام بخاری نے صرف یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی ترغیب و تحریر فرمائی ہے، لیکن یہ ایجابی ترغیب و تحریر نہیں تھی۔ اللہ اعلم۔ چلو ناشیہ قیام کے معنی میں ہے، اور نشہ کے معنی حبشی زبان میں عربی میں قامہ، نشہ حبشی زبان کا لفظ عربی میں اس کے معنی قاما۔ امام احمد فرماتے ہیں ناشئہ لا تكون الا بعد النوم، اس سے بات معلوم ہوئی یعنی ابن عباس کے قول مذکور سے کہ قرآن کریم میں غیر عربی کلمات واقع ہوئے ہیں، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کو کہتی ہے قرآن سارا کا سارا عربی ہے، امام شافعی، ابو عبیدہ ابن مسلمہ، ابو جعفر ابن جریر طبری وغیرہ اسی کے قائل ہیں، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم میں معرب کلمات واقع ہوئے ہیں، اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ اختلاف نظریاتی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب نے کچھ عجمی کلمات لے کر اس میں تصرف کر کے اپنے یہاں اس کو استعمال کیا، جس نے اصل پر نظر کی یہ کہہ دیا کہ قرآن میں کلمات واقع ہوئی ہیں، اور جس نے سورت مذکورہ پر نظر کی اس نے کہہ دیا قرآن سارا کا سارا عربی، اس میں کوئی عجمی کلمہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کلمہ قرآن میں واقع ہوا وہ وہی کلمہ ہے جس کو عربوں نے اپنے انداز پر استعمال کیا۔ دیکھو سرادق معرب ہے سرا پردہ کا، اب سرا پردہ فارسی لفظ ہے، اس کی تہجی الگ ہے، اور سرادق عربی لفظ ہے اس کی تہجی اور ہے۔ اس مسئلے کے بیان کا اصل محل کتاب فضائل قرآن ہے، جہاں باب جہاں مصنف نے انزل القرآن علی لغت قریش، باب نزل القرآن علی لغت قریش والعرب ترجمہ منعقد کیا۔ ابھی بچے یہاں کچھ بیان کرتے تھے، اب سر چھوڑ دیا کیونکہ اب تم لوگوں کا علم بہت بڑھ چکا ہے، تم اپنے علم کے دریا میں غواصی کر کے نہ معلوم کیا کیا نکال کے لا سکتے ہو۔ یہ زبیر کا دماغ بڑا خراب تھا، کسی کچھ آتا ہے، ابھی سوچ رہا یہ کیا چیز کہہ رہے ہیں، یہاں بہت کچھ یہی باتیں کہتا تھا جو وہ متن کے درجے میں قیدی اس کو کھولتا تھا کون اس کا قائل ہے کون ثانی کا قائل ہے پہلے والوں کی کیا دلیل ہے اور انہوں نے اس کے خلاف کی کیا تعویل کی ہے تو بہت باتیں تھیں اب اپنے اندر اتنی طاقت سے کٹھن اور دیر سے بیان کرنا تھک گیا چلیے آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے یہاں آ کے چماروں کی طرح کام کریں گے تو میں بیان کر سکتا ہوں بتائیں آپ ہے کوئی ایسا جو چماروں کی طرح کام کرنے کو تیار ہو کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اکیلے عاصم تیری وجہ سے تو بیان کروں گا نہیں نہ آئے اگر تجھ کو یہی ہے تو وہاں آم بتا دیں گے تجھے تنہائی ایک تو ملا لے دے کے چمار چلیے چلیے چلیے ایسے آسان تھوڑے میں بہت باتیں نہیں کرتا ہوں لوگ بانٹنا مجھے بہت آتا تھا اب نہیں آتا بھول گیا پتہ نہیں کیا کیا بولا کرتا تھا نیا نیا مدرس ہوا تھا کیا ایک دن علامہ حامد ابن کزنا اچھا گانے نے لکھا ہے اب لڑکے سوچ کے لگی کیا نام آیا ہے کیا ہے ایسے ایسے ذرا موٹے موٹے الفاظ لا کے لوگ بانٹا کرتا تھا ایک دن سبق میں جا رہا بہت بیمار یہ وسیم ہے نا گنگو میں کسی کان میں تھا مگر وسیم آ کے سبق میں بیٹھیں گے اللہ کے بندے پہلے کہتے دیکھ میری کتنی طبیعت خراب ہے تو بے مطالعہ پڑھا رہا ہوں ایسے ترجمہ کراتا ہوں لیکن اب نہ سوچے بچوں کی میرے پہ کیا گزر گئی اور میں نے چلتے چلتے مالک کے سامنے گر گلا کے دعا کی ان کا اللہ میں بالکل نواموز مدلس ہوں میری آگ آپ کے دست کرم میں ہے اور اس کے بعد بیٹھا حروف کی بحث شروع ہو رہی تھی بس اللہ پاک نے جیسے کوئی دروازہ کھول دیا اب تک مجھے یاد ہے علامہ صرف دین عامدی نے اقرار الافکار میں لکھا ہے اور سیبوے یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے سب باتیں یاد آنی شروع ہو گئیں کہ آپ نے کہاں یہ سب دیکھا تھا تو ایسے بیٹھا بیٹھا تفریح کرتا تھا بعد میری عادت تھی میں تفریح کرتا ہوں کتابیں سے اٹھتا ہوں جیسے ایک میرا معشوق ہے وہ بھی ایسے ہی ہے مجھے تو اس پہ حد سے زیادہ تعجب ہوتا تھا یعنی میں گاڑی میں بیٹھا ہوا کتاب لے کے آ رہا اور لوگوں سے باتیں کرنے لگا اور وہ ایک دم اس نے پوری ذخیرہ کا سارا مقدمہ پڑھ ڈالا میں نے کہا یہ جن ہے کمبخت جن سمجھے کہ ایسا بہت شوق ہے میں نے ایسا لڑکا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ لڑکا ہے تو جوان تو 26-27 سال کا ہے کہ وہ ابھی بہاری بنگالی کہہ رہے ہیں ان کے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ابھی نہ ہوا کمبک تم کیا ہوتے تم تو جاؤ گوبر اٹھاؤ اور اس کو تھوڑا چکھو اور پھر یہ کہو اپنا اس کو کھا لو گوبر میں چلیے کمبک تو تمہیں کیا ارے بچے یہ سب بات پڑھنے سے ہوتا تم لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہوا ہم نے تمہاری شرع مسلم کافی دیکھ ڈالی نووی کافی حصے ہم نے طالب علم میں اس کے دیکھ لیے اور جب ہم مدرس ہو گئے اور اچانک حدیث آئی تو ہم کو سب جگہیں یاد آتی تھی بچپنا تھا دیکھی ہوئی تھی یاد آتی تھی یہ فلاں جگہ ہے مسئلہ یہ فلاں جگہ وہی جو لڑکا جس کا میں نے ذکر کیا میں نے ایک جگہ اس سے پوچھا ایک لفظ اس نے کہا تھا میں نے اپنی مرتبہ حج میں ملا تو میں نے کہا بھائی وہ ذرا جگہ بتائیے جو تم معمر کا قول نقل کرتے تھے بس کتاب لا کے ایسے قول دیے خلال کی سننا اس میں یہ لکھا ہوا میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ تیرا دماغ جوان ہے یہ مدراسی اور بنگالی چمار یہ تھوڑے ہیں تیرے برابر ہاؤ جائے کلو منل اچمیرا اب بدیو سما کو افسوس ہو رہا ہے کیسی دیکھ رہا گر گر کی طرح کمبر اس کا دماغ اچھا ہے ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. اس میں شہر ہی لکھا اما اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوقعت علیہ نحت من النبوۃ. وقعت کا لفظ تو مجھے یاد نہیں رہا کہ کوئی اور لفظ تھا, بس یہ میں اس سے یہی پوچھنا چاہتا تھا لفظ کیا, تو اس نے کہا بس جب لفظ ہی آپ پوچھ رہے ہیں تو کوئی کھول تھا. ایسے لڑکے اچھے لگتے ہیں, کہیں بھی دنیا میں کوئی پڑھتا ہو معشوق ہے میرا. ایک بہاری ہے, نہیں بتاؤں گا اس کا بیس بہاری بولنے بہت کیوں ہے, بہت عمدہ ذہن اس کا. جب سے اس کا نام سنا اس کی باتیں سنی, جی چاہتا اس کو دیکھوں کہاں ہے. بہاری دیکھو کود رہے ہیں, اس کو دیکھو ٹیڑھی آنکھ والا بہاری کمبا کیسا دیکھ رہا, خوشی کے مارے دیکھ رہا. ہمارا بہاری بہت عمدہ ذہن ہے بچے, بڑے بڑے اساتذہ اس کے سامنے کرتے ہیں. جب اس نے تقریر کی مصر جامع اظہر اتفاق کو استاد میں گئے ہوئے تھے, تو اساتذہ مصر کہنے لگے جب تلمیز ایسا ہے تو استاد کیسے ہوں گے, تو استاد اچھے تھے. انہوں نے کہا تلمیز ہی ایسے, یہی انسانیت ہے بچے, جس میں جو کمال ہے اس کا اعتراف کیا جائے. بہت غضب کا ذہین لڑکا, بھٹکل والوں نے قدر نہیں کی, وہ اٹک کے وہاں سے کہیں اور چلا گیا. ابھی بھٹکلی کہتا ہوگا آپ میرے بھٹکلیوں کی, اب آپ اپنا ناک کاٹ رہے ہیں, تمہاری ناک تو کٹی ہی ہوئی ہے کمبختو, شام کی وجہ سے تم نے ناپدری کی. ایسے بچے کی ناپدری کی جاتی ہے. چلیے ایسے کی تو قدر کی جاتی ہے, جو فضائل کمانا آدمی آدمی ان کو تو مانے ہی کا بھائی ماننے کا تھا. اور تمہیں میں اگر کوئی چھپا رستم ہو اس کو تو ماننا ہی پڑے گا بھائی. چلیے اب تم لوگ سوچتے ہو گے کہ کون ہے ہم میں سے رستم بن کے نکلے گا, یہ تم جانو. ہمارے تو سب ہو نہیں بچے, نہ رستم ہیں نہ سہراب, تو عمر پوری ہو. سچ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کتاب اٹھانے کی ہمت کر بیٹھا تھا, مغرب بعد چپ بیٹھا کہ کوئی آئے تو کتاب دے اٹھا. تین تین میری بدن میں اتنی طاقت اٹھتا ہوں, تھک جاتا ہوں, بس اسی لیے مارنے پیٹنے کے لیے طاقت نہیں. آسام سے ایک بینت منوانی ہے, بس اس کو اس طرح مارا کروں. زکریہ کو دیکھو کہ مال کا کوئی چمار ہو جس کو خبیث کو دس جوتے مارے گئے ہوں, اور اس کا منہ جو ہے اسے دیکھو نا, جوتے کا لڑ سن کے اس کا منہ کیسا ہو گیا, جیسے کوئی بڈھا کتا ہوتا ہے جس کو بہت ڈنڈے مارے گئے ہوں اور وہ دانت نکال رہا ہو, ایسا دیکھیے اس کو. ناقص کسی کو ناک دیکھتا ہوں تو ہاوڑا کا پھول یاد آتا ہے, کم وقت کری کہ امریکہ اس کی ناک پوری کر, امریکہ ہاں دیکھو نا یہ جوبت العاجی ہے اس کی نا کیسے چلتی ہے, یہ چل کے ایسے چھپ گئی ہے جیسے امریکہ چلی. اسے کہتے بچے بچے اٹھتے رہتے ہیں رات میں, بچے ہر رات پریشان کرنے کا کاغذ دیکھو, کان میں سب پانی ڈال دیا یا پیشاب کر دیا یا گندا پانی ڈال, اللہ عالم پھر بہت صاف کیا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ لگی, پھر وہی پھر اٹھا, پھر بچوں نے کاغذ دیا. ایسے اب یہ مدراسی کی کھال کھینچ کر کے اس کا وہ بنواؤں گا, کیا کہتے ہیں ایک حجرا, اب اس کھال کو دیکھ کر کے سب ڈریں گے جنہ, یہ کوئی بہت بڑا جن ہے, اس کے حدود میں رہتا ہے بڈھا, اب نہیں جائے گا اس کے پاس. اب مدراسی ڈر رہے ہیں کہ لوگ ہماری کھال کھینچی جائے گی, بہت پاگل پہ ان کے. چلیے وطاءً موافقةً للقرآن اشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه لواقعه. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشد وقتاً واقوم قیلا. یہاں دو قراءات ہیں، وقتاً بفتح الواو وسکون الفاء، اور دوسری قراءت ہے اشد وطاء واقوم قیلا بکسر الواو وفتح الفاء. اول ہی عام قراء کی قراءت ہے اور ثانی ابو عمر اور ابن عامر کی قراءت. اول قراءت پر معنی ہوں گے اشد ثباتن، مطلب یہ ہے کہ رات کی قراءت دل میں زیادہ جمتی اور ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا کہ رات کا پڑھنا نفس کو زیادہ روندنے کا سبب ہے، یعنی اس سے نفس کے تقاضے زیادہ مرتے ہیں. اور دوسری قراءت میں وطاؤ فعال کے وزن پر باب مفاعلت کا مصدر ہے، یعنی موافقت کے معنی میں موافقت اور وطا کہتے ہیں موافقت کو. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ رات کے پڑھنے میں قلب کی زیادہ موافقت ہوتی ہے، نہ اندھیرے میں آدمی کچھ دیکھتا ہے نہ بات چیت ہوتی ہے جس کو سنے، تو یکسوئی کے ساتھ اپنی قراءت کی طرف توجہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیے یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہی ثواب ہے، اور بخاری نے یہاں دوسری قراءت دی ہے، یعنی باب مفاعلت کا مصدر. صاحب فیض الباری کو یہاں وہم ہو گیا ہے، انہوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا تھا، اس لیے مختصر اتنا بیان کر کے صاحب فیض کی بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور کچھ بڑے بڑے قرآن پاک میں آیا تھا وطاءً، اور دوسری والی واقعہ تھا تو بخاری نے بتا دیا یہ پھر اسی وطاءً سنا. چلیے زور سے پڑھو بچوں، کیا بتاؤں، جیسے ان کو میں نے کان کو سر کو کوئی وزن دار چیز آپ کے بیٹھ کے چبا رہے ہیں، کتنی تکلیف ہے. یہ لوگ کہہ دیا تو ایسا مان میں جیسے یہاں سے کسی نے ایسے زور سے پکڑ لیا. چلیے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنے وقت پر ہوتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے، سونے کے وقت آرام فرماتے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز اور سونے میں کسی خاص وقت کا انتظام نہیں فرماتے تھے، کبھی پہلے پڑھ لی بعد میں سو گئے، کبھی پہلے سو گئے بعد میں پڑھ لی. تیسرا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد اور نوم میں کبھی یہ کرتے ساری رات پیا، اور کبھی یہ کرتے کہ ساری رات مناؤ. اس صورت میں حدیث کے تین مطالب ہو گئے، لیکن یہ آخری تیسرا مطلب تو بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے. بظاہر مطلب نمبر دو مراد ہے واللہ تعالی سلیم. اسی طرح یہاں پر واقع ہوا، اس صورت میں سلیمان سے سلیمان ابن بلال مراد ہیں، لیکن یہی روایت آئندہ آئے گی، وہاں پر تا فناداہ سلیمان و ابو خالد نہیں ہے بلکہ وہاں پر آ رہا ہے قال سلیمان تمہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں واو زائد ہے اصل تاباہ سلیمان و ابو خالد. اگر ایسا ہے تو ابو خالد احمر کا نام سلیمان بن حیان ہے. سلیم وہ بھی اسلامی نام ہے.